राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्णा षष्ठी विक्रम संवत 2053 31 दिसंबर 1996 को सायं 6 बजे करीब गुवाहाटी गौशाला में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। यहाँ 5 श्लोक गीता जी के पढ़ते हैं, चौथे अध्याय के 6, 7, 8, 9, 10 श्लोकों का पाठ। मेरे मन में एक पुस्तक रहनी चाहिए तो एक सज्जन ने बताया आपको वो पर्चा दिया हुआ है जिसमें ये 5 श्लोक है, आप कृपा करके वो ले आओ और रोजाना पढ़ो तो आपको ये याद हो जाए। हम लोग पाठ करते हैं वो मंगल को है ही, खास करके आपको ये याद हो जाए इस दृष्टि से पढ़ते हैं। ये विचार हुआ है मन में कि गीता के 1 श्लोक भी पढ़ ले ये याद कर ले तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। तो विचार ऐसे लोग कैसे याद करें, तो रोजाना सत्संग कराते हैं उनमें पहले ये पढ़ लिया जाए, साथ साथ पढ़ तो याद हो जाए। अब वो हम लोगों की इच्छा क्या काम करेगी, जब आप लोग नहीं चाहोगे तो आप लोगों को पन्ना दिया हुआ है जिसमें छपे हुए हैं 5 श्लोक अर्थों के सहित, तो घर के घर में ले जा रख दिया तो उनको कृपा करके आप ले आया करो और पढ़ लिया करो। कितना दिन हो गया, महीने हो गए, 12 महीने हो गए होंगे, पर याद नहीं आ गए यहाँ कब हुआ था सत्संग, 12 महीना हो गया। तो 12 महीना में श्लोक याद करना कल्याण चाहिए, 5 श्लोक 12 महीने में याद नहीं हो तो नहीं करे तो कैसे हो। तो आप हमारी बातों में तो ध्यान देते ही नहीं, बस भोजन करा दिया हमारे को, जगह बढ़िया बना दी, बस आराम दे दिया, बिल्कुल कैसे बैठेगी। मेरे विचार है अब गीता दे दो, तो गीता दी हुई है, एक सर ने बताया अपने आज बताया, और 5 लोग टीका से छपे हुए हैं। अब पहले दिए 12 महीने में 5 लोग आप याद नहीं कर सके, क्या करते हो ये सत्संग तब न समझ रखे, खेल समझता है। अपने उद्धार की बात है, पूरा बढ़िया बना दो, रुपया लगा दिया, इसे कल्याण थोड़ी हो जाएगा। गीता याद करो, पन्ना दिया आपको, मेरे मन में एक गीता दे दे, गीता क्या पन्ना दिया हुआ है, छपा हुआ है, बात आज दिखाया मेरे को, तो वो पन्ना आपको दिया हुआ है, वो लाओ अंधाता कृपा करो और उसका पाठ करो, रोजाना 2 बार 3 बार पाठ कर लिया करो तो याद हो जाए, तो कल्याण हो जाए। कितनी विलक्षण बात है, गंगा जल रहा है, गंगा जल का आज 15 रोजी ना ले आओ, आज बच्चों को छोटों को सबको गंगा जल दे, कुछ तो काम करो, कृपा करो, धन के भोगों के पीछे पड़ो केवल, तो मनुष्य भी किस वास्ते मिला है, खुद खादते मोदते नित्यम सुनकर शुक्र घर है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये भी खाते पीते हैं, सो जाते हैं, ऐसे ही आपका शरीर ऐसे जा रहा है, तो कर क्यों कब करोगे वो अपने कल्याण की बात। 5 लोग आपको दिया, वे आपको याद नहीं है, आश्चर्य की बात है। पाठ करो तो मैं समझो गीता नहीं है, गीता क्या आपके पास 2 श्लोक दिए हुए हैं, अब बेपरवाह है आपकी इतनी उदासीनता है तो क्यों तो हम लोगों को बुलाओ, क्यों आप लोग खर्च करो, क्या फायदा जब आप मांगते हो ही नहीं बात, क्या फायदा बताओ। वो अब ला लिया, शो लगा दी, बढ़िया कर दिया, सजावट कर दी, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को बुला दिया, खर्चा लगा दिया, टिकट दे दिया, ठीक है साहब थोड़ी कृपा करो हमारे पर, थोड़ी मेहरबानी करो। गीता के 5 लोग याद नहीं कर सकते, करते नहीं हो कैसे हो, 1 श्लोक भी याद नहीं, ऐसा पाठ नहीं करते, कीर्तन करते हैं उसमें विश्वास नहीं देते, थोड़ी कृपा करो, कीर्तन कर क्या करो, ज्यादा दम तक भी देते ही नहीं, थोड़ा दिन आकर आए हैं और चले जाएंगे, हर दिन थोड़ा दिन आपको तक संताते हैं, आपको दुख दे रहे तो हमारा विचार है ही नहीं, खर्चा करो दुख लो, तो आप थोड़ी कृपा करो, गीता याद करो, गीता पढ़ो, गीता सुनाई बच्चियों की वो बात ऐसे ही आप याद करो, गीता 5 लोग याद नहीं कर सकते, याद करने का विचार ही नहीं है, रात और दिन आप धन और भोगों के पीछे पड़े हो, दशा क्या होगी, ये दिन सदा रहेंगे नहीं, या उसे डालना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, दूसरा काम करो न करो आपके हाथ में मर्जी की बात है, पर मरना तो पड़ेगा ही सबको, छोटे और बड़े, अच्छे और मंदे, पढ़े लिखे पर स्त्री और पुरुष, मरना जरूर पड़ेगा, तो साथ में क्या लोगे, धन कमाया यही रह जाएगा, ये सुंदर सुंदर मकान और दूसरे पद है साथ क्या चलेगा, साथ में चलने की पूंजी हो जाए इसलिए तो आप हम मेहनत करते हैं, और उस पर ध्यान ही नहीं देते, तो कब ध्यान दोगे, कौन सा समय आपने बना रखा है, तो उस समय में सब तैयार करेंगे, समय तो यही है उम्र में से, ऐसे मौका में भी आप याद नहीं करते, प्रेरणा दिन सुनने परवाही नहीं करते, फिर कब करोगे, हमारे पास आए लोगों को समय देना चाहिए प्रश्नोत्तर करने के लिए, आप क्या प्रश्न करोगे, आपकी परवाही नहीं है, उद्धार की उपचार संतदास संसार में के गु गु के डोड डूबन रोसो नहीं, नहीं तीन रोकोड, उद्धार हो जाएगी परवाही नहीं है, डूब जाएंगे मतलब परवाही नहीं, आपके सदा ये दिन नहीं रहेंगे, सदा ही जीते रहेंगे, क्या मरना नहीं है, उस दिन को तो विचार करो, खास काम करना है, लड़का जन्मेगा बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, थोड़ा चोरी होंगे कि नहीं होंगे, धनी बनेगा कि नहीं, सब में संदेह है, मन मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह, मरना तो पड़ेगा ही, कहीं एक दिन के लिए बाहर जाते हो तो साथ में पूंजी देते हो कि भाई वहां क्या खाएंगे क्या करेंगे, वहां प्रबंध कैसा है, क्या एक दिन सब छोड़कर एक दिन अचानक जाना पड़ेगा, फिर न तार है न चिट्ठी है न आदमी है न समाचार है, क्या दशा आपकी कहाँ हो रही है कुछ पता नहीं, ऐसे एक दिन जाना उसके लिए तो तैयारी कर लो, और ये सब कुछ जाना पड़ेगा, आप धनी हो चाहे गरीब हो, अच्छे हो चाहे मंद हो, कैसे ही हो, ये जाना तो पड़ेगा भाई, तो उस दिन के लिए थोड़ी तैयारी तो कर लो, श्लोक भी पास आप गीता को याद नहीं कर सकते, क्या करते हो, कीर्तन करते हैं तो साथ नहीं, श्लोक पढ़ते हैं तो साथ नहीं, श्लोक पाठ करते हैं तो हमारे को याद है, हम करते हैं आपके लिए करते हैं, आप याद करो हमारे साथी बनो, और आप ये परवाही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, भोजन देते हो, कपड़ा देते हो, टिकट देते हो, स्थान देते हो, सब देते हो, पर गीता लेते ही नहीं, तो इस तरह से कल्याण हो जाएगा, ये तो नियम होना चाहिए, गीता की रोजाना कुछ न कुछ पाठ पढ़ना ही, गीता का पाठ करना ही, अब जो आपको दिया वो 5 लोग याद करते रहे हो तो गीता का पाठ करते हो, जिन्हें गीता का पाठ करो, गंगा जल रोजाना लिया करो, बाल बच्चों को सबको रोजाना गंगा जल देना, जैसे मृत्यु हो जाए तो गंगा जल तो पेट में रहे, कल्याण हो जाएगा, कृपा करो, थोड़ा कृपा करो। हम लोग चाहते हैं आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, और आप क्यों खर्चा लगाते हो, क्यों हमारे को बुलाते हो, क्या इकट्ठे होते हो, क्यों काम खोटी होती हो? संकल्प पत्र भी पिछली बार, हाँ संकल्प पत्र भी आज आपने भरा किया, पत्र आए थे पीछे हमारे पास। कई नियम धारण करेंगे हैं, कई त्यागने के हैं, उनमें किया है तो वो करो। आप दिए थे सब उपाय करने के लिए, हमारे पास बहुत कम पत्र आए हमारे, तो वो पत्र भरो, रोजाना भी पैदा हो जाए। वैश्य भाई हो आप, जानते हो नियम पालन करो तो रोजाने की पैदा हो जाए। एक आदमी को कहा जाए कि तो 100 रुपया ले लो, तुम्हें 100 रुपया देंगे, वो एक साथ ही देंगे 100 रुपया, और जो 1 रुपया लोग तो 12 महीने देंगे तुम्हारे। तुम्हारे से पूछे कौन सा लोग है, एक लोग 100 लोग है, तो अपने चतुर आप हो गए, नहीं तो 100 नहीं ले, 1 रह गए। लोग कितने त्यागी है, 100 रुपया नहीं लेकर 1 रुपया लेते हैं। हिसाब कर दो, 100 रुपया भी एक दिन मिलेगा, और 1 रुपया 360 335 होते, 360 रुपया मिलेगा। ऐसे रोजीना आप भजन पाठ करो तो कितना आपके संगे संगे हो जाए। अंजन से अंजन से अंजन जो होता है ये माया खाजल की काजल, तो काजल का होता तो कुंपला होता था, कुंपला है मार्बल, उसमें कंजल रखते थे, छोरे के कंजल निकाल कर थोड़ा सा यूं करके डालते, थोड़ा इतना इतना करते कुंपला खाली खाली हो जाए। अंजन से क्षेत्र वल्मी के पुत्री का, और ये दीमक होती, दीमक उदयी वो लकड़ी है, लकड़ी में खाती है तो ढेर कर देती है। कितना छोटा सा मुंह है, छोटा सा कण का, छोटा सा कण का रेती का दर्शन करती है, धूल चढ़ जाती है बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे, एक एक क्षण करते करते छोटे छोटे इतना बड़ा धूल हो जाता है। और अंजन का क्या हो जाए तो पापों का नाश, थोड़ा थोड़ा नाश करे तो सब नाश हो जाए, काला नाश हो जाए। अरे वो संचय के धर्म का तो कितना धर्म हो जाए, रोजाना करो तो होगा ना। ये सत्संग होता है तो ये थोड़े दिन होता है, सतत थोड़ी होता है। कोई पूछा 1 रुपया लगे, 2 रुपया रोजाना नहीं तो 100 रुपया एक दिन लेगो, 100 रुपया एक बार देंगे, और रोजाना 1 रुपया क्या लोगे, तो ज्यादा से हम दोनों लेंगे, 100 रुपया ही लेंगे, 1 रुपया लेंगे। ऐसे सत्संग भी करेंगे, रोजाना नियम पालन करेंगे तो कितना काम ठीक हो जाए। तो जैसे उधर एक बहुत संभव हो जाता है, लकड़ी दिखे ऊपर से इतनी बड़ी, भीतर से तो सब रेत हो जाएगा भी, तो थोड़ा काटे थोड़ी रेत करते रहते, इतनी जितनी कटे थोड़ा थोड़ा संचय करते करते कितना बड़ा हो जाता है। ऐसे पुण्यों का, सद्भाव सदाचारों का, सद्गुणों का संचय करो कितना हो जाए। अरे वो अंजन खे जैसे पापों का नाश करो तो कितना नाश, थोड़ा थोड़ा नाश करते करते सब नाश हो जाता है। तो इस तरह से कृपा कृपा ना करो, कृपा करो, आपने बुलाया, सत्संग किया, सब कुछ किया, पर कुछ काम तो करो कृपानाथ। कब करोगे बताओ, वो कौन सा दिन आएगा, अरे कौन कहेगा आपको भजन करो, अपने पाप मत को, अन्याय मत को, कौन कहेगा, क्यों कहेगा, क्यों आपको तकलीफ देगा, तो कौन आफत करेगा आपके। आफत समझो तो भी करो, और मैंने समझो बढ़िया समझो तो बहुत बढ़िया बात है। मरना पड़ेगा जरूर, उस दिन के लिए पापों का नाश करना है और पुण्यों का शुभ कर्मों का संचय करना है, तो साथ में जाएगा वो। यहाँ कितने पाप करके इतने इकट्ठा करो, ये कोई साथ जाएगा नहीं, अरे भजन स्मरण करो वो पीछे रहेगा नहीं। धन में तो घर वालों की पांती होगी, भजन में दूसरों की पांती नहीं, आपके अकेला धन होगा वो, जो साफ आपके ये उच्चार करने के लिए आपकी 2 दुकान है, 1 दुकान में 4 आना पांती है आपकी, और 1 दुकान में जितना कमाओ अपना ही है, तो उसमें आप चतुराई करते हो, 4 आना 5 आना कितनी मेहनत करें, तो ज्यादा समय घर की दुकान में दे, 4 आना पैदा हो, 4 आना पूरा रुपया हो, रुपया का पूरा होगा, तो अपनी दुकान में काम करो। आप संसार के साथ काम करते हो, कमाई में सबका हिस्सा होता है, और भजन स्मरण करो, ये आप खुद की दुकान है, इसलिए पैदा आप में खुद को हो गई, उसी तो होश ही नहीं है। ऐसे होश कब आएगा, ये पता है कितने दिन जीना है, मृत्यु तो हरदम धंस रही है। तारे माथे नगारा बाजे बहुत नारे मनो परसे थे, आज काल आज करने पढ़ना पड़ेगा। मौत आपको देखेगी नहीं, तुमने कितना भजन किया है, कितने पापों का नाश किया है, कितनी उन्नति करी है, वो तो उचट ले जाएंगे एकदम अचानक। वो दिन आने वाला है और साथ में क्या जाएगा, आप विचार करो। झूठ खबर कर लेते हो, खबर जालसारी बेईमानी ठगी कर लेते हो, तो ये पाठ पाप का तो संचय कर रहे हैं। और भजन स्मरण की बात है वो याद ही नहीं है, करते ही नहीं आप। हम कीर्तन करते हैं, साथ कीर्तन करो, गीता के श्लोक पढ़ते हैं, आप श्लोक पढ़ो, पना ले लिया घर लाकर रख दिया, ऐसे नियम पालन करो। जो नियम पालन के पुस्तक दिया है उसमें योजना भरो, कितना नियम आप करते हो, कितना त्याग कितना कितना ग्रहण किया। जो रोजाना ही पैदा है घर में, वो सत्संग पैदा तो एक साथ होती है, तो दोनों ही करना चाहिए, सत्संग भी करो और नींद भी भरो। एक साथ भी पैदा वो भी लेंगे, रोजा नहीं पैदा लेंगे तो कितना लाभ हो जाए। थोड़ा कर पुशी पुशी भर पीसते केवल आटा हो, टोपे टोपे हरी भर सर भजे या कुदरत लो, बूंद एक एक बरस दी जो पानी कितना बह जाता, बाढ़ आ जाती है, कितना पानी आ जाता है, एक एक बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा करो तो कितना बड़ा भाई काम हो जाए। अब जरा ध्यान दो इस बात का, इस तरफ ख्याल करो, कितना बड़ा भाई लाभ होगा, हो सकता है आपको। गंगा जल की बात है, गंगा जल पास में रखो, सबको बाल बच्चों को रोजाना चरना कर दे। ठाकुर जी के तुलसी चरनावर ले, मंदिर में जाओ नमस्कार करो, वहां से चरनावर तुलसी रोजाना ले, बाल बच्चों को भी दे, न जाए किसी को मरना हो जाए। हमारे विद्यागुरु जी महाराज ने एक कथा सुनाई थी कानपुर की, एक मुसलमान था, उसके गले में छोटी सी शीशी लटकती थी। पूछा रहे इसमें क्या है, कि इसमें गंगा जल है। तो बड़ा आश्चर्य है, मुसलमान है गंगा जल क्या मतलब, हिंदू को मानते ही नहीं, तीर्थों को मानते नहीं, ना मंदिर को मानते ना गंगा जी को मानते, क्या बात है। तो उसने अपनी बीती हुई बात बताई मुसलमान ने। उसने कहा कि मैं जा रहा था तो एकदम हमारे प्यारे मित्र थे वो मर गए थे, तो एक दिन वो सामने प्रकट हो गए, दिखा, तो हम गए तो डर मत, डरो मत, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। तो तुम कैसे आए कि हम जमराज के यहाँ है, जैसे कोई अपना आदमी राज में भर्ती हो जाए तो वर्दी पहले सिपाही हो जाता है, इस तरह से हम यहाँ जमराज के नौकरी लगी हमारी, तो हम यहाँ काम आए, क्या काम आए, यहाँ के लोग मरते हैं तो उनको जमराज के वहां ले जाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, तो हम अमुक आदमी को उसको लाने के लिए आए हैं। कहते वो तो ठीक है, बोले शरीर में दर्द ही नहीं है, बीमार भी नहीं है, मरता है तो बीमार होकर मरता है, वो तो चलता फिरता अच्छी तरह से, तो तुम देखना तमाशा, वो मरने वाला है और उसको लेने वास्ते आए हैं हम दो आदमी, दो जमराज के दूत है लेने को आए हैं, तो तुम देखना हम करें, कल तुम देखना इस तरह से, तो ऐसी बात कह दी। तो उसने देखा वो धोती और लोटा लेकर गंगा जी जा रहा था, गंगा जी जा रहा था तो उसको देखा, तो मुसलमान देखते रहे भी, देखो क्या होता कैसे मरता है, जमराज के दूत आया तो मिल जाएंगे। तो जा रहा था तो सामने एक सांड गोधा, वो सांड जमीन जो है गंगा जी का जल नीचे उतरता है ना, तो गंगा जी किनारा वो ऊंचा ऊंचा रह जाता है, चातुर्मास ठेठ नहीं बढ़ जाती है, नीचे हो जाती है, तो दिशा दोनों तरह लगा हुआ रहता है वो, उसमें सीमा से उस रेत को खोदता था, पैरों से करता था, गर्जना करता था सांड, वो मस्त वक्त करता था अपना। तो दूतों में से एक दूत तो चला गया उसके सांड के सींग पर, एक जाकर के उसको चमकाया भड़काया, तो वो देख रहा था मुसलमान, उसके मित्र थे दोनों, देखा एक वेतनधारी के साथ ही था, तो सांड वो चमककर भागा भागा, जो वो लोटा लेकर जा रहा था उसके यूं लगाया सिंह, सिंह लगाया जो पेट से लेकर तेट गए थे चीर दिया एकदम ही, तो लोगों को देखा कि सिंह सीधा गया। उसने देखा सिंह पर बैठा छोटा सा वो, उसने अपने गुर्जली पेट लोगों चीर दिया, सब सब पेट चीर दिया, सब लोग सिंह देखा, उसने देखा वो छेज बना के दूध लाया तो वही गिर गया, एक वही मर गया, अब पेट सबका सब चीर दिया, जीव कैसे बेचारा मर गया, मर गया तो दूत बोलेगा हम तो खाली जा रहे हैं। कहते क्यों? कि वो सिंह थे, सिंह रे ऊपर लगी हुई थी गंगा जी की रेणुगा, गंगा जी ऊपर चढ़े चातुर्मास में तो ऊपर गंगा जी सबसे रहती है, नीचे उतर गई तो वहां रेत तो सब गंगा जी में तरांतर थी ही, तो वो गंगा जी की रेणुका अंत समय में इसके पेट में चली गई, सिंह लगा तो सिंह के लगी हुई रेत चली गई, वो अंत में गंगा जी के रेत जाने के कारण से ये जमराज की ओर जा नहीं सकता। तो हमने तरकीब कही इसे कैसे मरे, परंतु हमारी तरकीब तो झूठी हो गई, अब हम खाली जा रहे। उसे भगवान पास उदाया, उसका कल्याण हो गया, वो जमराज जा नहीं सकता, अब खाली जा रहे हैं हम तो। ये उसने देखा, तो उसे देखा नहीं ऐसी गंगा जी का माध्यम दी तो जमराज के जाना पड़ेगा, खास वहाँ आने वाले मित्र हमारे, उसने कहा ऐसी बात है, तो वो गंगा जल की लटके आए शीशी गले में, कहीं मर जाए तो गंगा जल ले लें जिसमें हमारे को नर्क न हो, तो मुसलमान भी भाव पैदा हो गया, क्योंकि उसने देख लिया प्रत्यक्ष गंगा जी के रेणुका पेट में चले जाने से उसका कल्याण होता है, तो आप में हमारे में क्या पता हमारे वो कब मर जाए, तो रोजाना गंगा जल का सलामत ले लेना, रोजाना लेता है, तो वो लेने से दिन भर ठीक रहेगी, आज ले लिया कल फिर ले लिया कल फिर ले लिया, रोजाना ले ले, मेरे को तो हमारे साथ रहने वाले रोजाना देते हैं, रोजाना गंगा देते हैं, ना कब मर जाए क्या पता है, जिसमें गंगा जल रोजाना देते हैं हमारे को, इनकी कृपा है, तो आप ऐसे घर वालों को गंगा जल दो, रोजाना आश्रम दो, गंगा जी आने वालों को हम हमारी ऋषिकेश में कहते हैं भाई गंगा जल साथ में ले जाओ, जो बाल बच्चों को छोटे बड़े जितने स्त्री पुरुष सबको दो, तो और कोई आ जाए उसको भी गंगा जल दो, थोड़ा सा गंगा जल सलामत दे दो, तुलसी गंगा जल से कल्याण होता है, इस वास्ते बीमार हो जाए उसको घोट कर तुलसी गंगा जल में दिया करो, तुलसी भी ठाकुर जी के चढ़ी हुई होती है, वो बढ़िया होती है, वो ठाकुर जी के अर्पण की हो जाती है, ऐसे तुलसी गंगा जी वो चले मंदिर में वो ले आओ और घूट करके, क्योंकि बिना बीमार अवस्था में वो ले नहीं सकता, ले तो गिटेगा कैसे पत्ता चिप जाएगा, तो गंगा जी में घूट दी, गंगा जल सबसे देते रहे, तो गंगा जल और तुलसी आते रहे, कोई भी बीमार हो कहीं भी हो तो ये प्रयोग जरूर करो, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ऐसा कोई बीमार हो तो जाना दिया करो, आप भी दिया करो, छोटे बाल बच्चों में दिया करो, पता है बाल बच्चों का मृत्यु जाए बहुत जल्दी हमारे सामने बच्चे मर जाते हैं, तो उनके कैसे है कल्याण हो उद्धार कैसे हो, आप लोग सत्संग करने वाले हो परलोक में आप विश्वास करने वाले हो तो सबका कल्याण करने का भाव आपका होना चाहिए, और उसके लिए ये बड़ा सीधा सरल उपाय है, भगवान के नाम का जप करो, चलते फिरते हरदम भगवान का नाम लो, नाम की महिमा चौ जुग चौ श्रुति चारों वेदों में चारों युगों में नाम का प्रभाव है, कली विशेष नहीं आनु पर कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, नहीं कलि कर्मन धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एक राम नाम है, तो राम राम राम राम राम राम हरे राम जो नाम जपते हो वो हरदम जपो, काम धंधा करते हुए भी नाम जपो, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी सादगी यही उत्तम रीत, नाम जपो राम राम राम राम करते हो काम धंधा करो, फालतू बात मत करो, समय बर्बाद मत करो, ज्यादा बातों चीतों में इधर उधर समय बर्बाद हो जाएगा, उम्र तो मिली है थोड़ी सी वो जा रही है, बहुत सी चली गई है वो चली जाएगी, कब भजन करोगे, लोग कहते हैं काम धंधे का वक्त नहीं मिलता, अरे वक्त क्या मिलता, जबान तो निकली पड़ी है, बाणू ने जी बड़ी ने भूली भजन राम कौन काम सग्राम के मुख में आड़ो साम, वो गोड़ो बीच में सब लोग क्या काम रहो, राम राम नहीं करे, इस वास्ते भगवान के नाम ना ले तो हाथ काम काम न करते रहो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, भगवान का संबंध रखना आपने, ये बात कितनी बढ़िया है। भैया गृहस्थी साधु की गृहस्थी संत है, वो गृहस्थी संत ही है जो भगवान का नाम ले, तो कितनी बढ़िया बात है, स्वरूप जैसे कल्याण हो जाए। ये बातें सीख लो, सीख करके काम में लो, तत्व समझने पढ़ो पढ़ो, विचार किया उन बातों के अनुसार से अपना जीवन बनाओ, जैसे कल्याण हो जाए। ये सत्संग का ये मौका हरदम थोड़ा ही मिलता है, प्रभु कृपा से ये मौका मिला है। करुणा की कृपा दीनी नर वर दे नाचीनी कृपि ही न खल कर दीनी खे, ऐसी देह मिली है रस्य मिलेगा मनुष्य का, तो भगवत भजन के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, आज विषय भोगों में लगे हुए हैं, नसबंदी करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, संतान वो नहीं और भोग भोग ले, राम राम राम कितनी लाय लगी है, क्या दशा होगी भाई, यार सोचो तो सही, भोग भोग है तकलीफ नहीं है, सोच सोच पालन कही तकलीफ नहीं हो जाए, तो आपका हमारे किसी ने पालन किया है ना, तब आप बैठे हैं, अगर हमारे ये माँ कर देते तो क्या दशा होती, क्या हम जन्म सकते थे, आ सकते थे, कौन क्या आएगा नजर गर्भ में कोई भजन आ जाए, मनुष्य शरीर महान दुर्लभ, वो दूसरों को भी न लेने देना, कितना हत्या करते कितना बड़ी पाप करते हो, केवल भोगे आराम है, भोग रहे भोग रहे, अनर्थ कर रहे हो अनर्थ, चेत करो होश में हो, होश में पता ही नहीं है, सोच नहीं तो विचार नहीं करते हो, कब विचार करोगे, वो भजन करने का कौन सा दिन होगा, लोगे घर का धंधा बहुत है, और धंधा है तो धंधे में राम नाम लो, भगवान का नाम लो, कितना ही धंधा हो, रोटी खा लेते हो, पानी पी लेते हो, नींद ले लेते हो, तो नींद और रोटी दिएगा भगवान का नाम जो सदा साथ चलता है, रोटी तो थोड़ा देर आज घर में दो बार खानी पड़ती है, काम चलता है, राम नाम तो सदा साथ में चलेगा, शरीर तो यहीं रह जाएगा, उसके लिए तो अन्न जल ले लेते हो, और अपने सदा साथ चलने का कुछ विचार ही नहीं है, अब सबके काम करना पड़ेगा, ये जो काम करो न करो मर्जी है, पर ये भी है कि मरो न मरो मर्जी है, चलती मर्जी है आपकी, मर्जी चले तो कौन मरे, मरना किसी को स्वाता है, पर मरना तो पड़ेगा, इस वास्ते उसकी तैयारी करो और श्रद्धा मत रोजाना लो, भगवान का नाम जप करो, इसी वास्ते गीता जी का पाठ करो, शरद नाम का पाठ करो, कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, पूजा करो, मंदिर जाओ नमस्कार करो, सुबह शाम मंदिर जाना, नमस्कार करना, चरणामृत लेना, परिक्रमा करना, कितनी बढ़िया बात है, थोड़े ही समय तो समय निकालो, थोड़ा कीर्तन में करो, भगवान नाम में निकालो, जप में निकालो, कीर्तन में निकालो, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं तो लोगों में देखते हैं पेटी बजाना ढोलक बजाना आप लोगों में आता है, यहाँ आपको आता है नहीं आता पता नहीं, यहाँ अकेले बैठे करते हैं, कोई आप पेटी बजाना होगा, आप कीर्तन करने वाले ढोलक बजाने वाले होगा, पर कोई देखते ही नहीं, कोई आता ही नहीं है, ये जस्ती नहीं है, कोई आप में है ही नहीं, पर आपके उत्साह है ही नहीं, अब हमारे साथी नहीं आए तो आप हमारी मदद करो, कीर्तन करो, चाहिए आप बैठे दो चार पांच सज्जन जन का कीर्तन आता हो, पेटी बजाना आता हो, ढोलक बजाना आता हो, पहले कीर्तन करो, पीछे लोग आ जाए, सत्संग हो जाए, अब क्या करें, हमारे हमने वहां से पहले ही रवाना किए थे, अब तक नहीं पहुंचे, टेलीफोन बात हुई है, वो सिलीगुड़ी ठहरे हुए हैं, सोना है मगर थे, तो वो क्या करें, वो यहाँ कब आएंगे, तो उन्होंने कह दिया यार हम बम्बई जाएंगे, उनके लिए कह दिया भाई अब तुम सीधे बम्बई चले जाओ, क्योंकि वो कब आएंगे, कब यहाँ सत्संग कराएंगे, तो वहां से हमने पहले जमाने किया उनको पहले, तो हम तो भाई जाते वैसे जल्दी पहुंच जाएंगे, आप जल्दी पहुंचो, पर हमने हाथ की बात है क्या, आने के लिए गए थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया, अब लाइन नीचे गाड़ी कैसे आवे, ऐसा वही रुक गए बेचारे क्या करे, तो इस तरह से अपनी दशा भी क्या होगी, विचार करते हैं हम मुंबई जाएंगे, क्या जाएंगे पता है, किसी के साथ आओ क्या पता है, कलकत्ते वाले कहते थे कैसे आओ देश आओ ऐसे करो, अरे क्या पता है दिन कितने पड़े हैं, 12 महीनों में गए साल ये विचार था कि हम 12 महीनों पर जाएंगे सत्संग करेंगे, क्या हाथ की बात है? पाव पल का नहीं भरोसा करे काल की बात, क्या जाना क्या उसी दिन हो गए प्रभात, पता नहीं क्षण में ही अंत हाथ फैल हो जाता है, मर जाता है आदमी। मृत्यु तो हरदम तैयार है, जीने में तो है संदेह और मरने में संदेह नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि मरेंगे कि नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, तो साथ में ले रही पूंजी तो ले लो। तो आदमी कहीं जाते हैं तो वो भी साथ में पूंजी रखते हैं, काम पड़ेगा। तो एक दिन साफ यहां से जाना है, कैसे न तार है न चिट्ठी है न समाचार है न आदमी है। कोई समाचार आया मर गए उनका, कहां गए कैसे गए क्या हालत है कुछ पता नहीं, परंतु है तो जरूरी है। नहीं तो श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, उनके लिए ब्राह्मण भोजन कराते हो, उनके पले के लिए, क्योंकि है तो सही कहीं न कहीं, पर समाचार तो नहीं आता ना। अपने आपका कर्तव्य है भटकों के लिए करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करो, दान पुण्य करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, उनके लिए उनका कल्याण होगा, उनकी आशीर्वाद मिलेगी, आपका भी भला होगा। तो ऐसे आपको हमारे सबको जाना पड़ेगा। बातें करते हैं आज काल पर और बातें करो और दूसरे हमारी बात करेंगे। एक साधु आया करते हैं, बोला करता था तो मर गया था, तो मर गया, वो तो मर गया सर, सर अच्छा मर गया, बस खत्म हुआ। कहाँ था कैसे मर गया, मर गया भाई खत्म हुआ, कौन याद करता है? गली में कितने कुत्ते थे कितने मर गए पता है? ऐसे मरेगा कुत्ते की मौत, कोई याद नहीं, कोई देंगे नहीं। याद कर ले तो क्या हो गया, याद कर ले जान तो पड़ेगा एक दिन। अब कितने कीड़े अपने पगों से मछली गई, अब कौन समाचार दे उसका, कहा गई क्या हुआ, ये कीड़ी की तरह यही मौत हो जाएगी पक्षी को, कौन जाने किस मालूम हो जाएगा, तो दो चार दस दिन हो जाएगा बस खत्म। तो विचार तो करो, वो दिन जाना तो साथ में पूंजी लेकर जाओ, खाली मत जाओ। काम मर गया, मनुष्य ही मिल गया है, सनातन धर्म में बाप का जन्म हो गया है, अच्छा संग मिल गया है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिल गया है, इतना मिलने पर भी जीते रह जाओगे तो कितना उला न मिलेगा, उलवा मिलेगा भगवान की तरफ से। भगवान कितनी सुविधा देते हैं आपको, सत्संग की सुविधा देते हैं, भगवान नाम की जब सुविधा देते हैं, शिक्षा की सुविधा देते हैं, घटना घटती है सामने जिससे शिक्षा होती है, मरने के बाद जाता है तो वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। हमारे पास कई समाचार आ गए अखबारों में, कई निकलती है, वो ऐसा मर गया, वो वहां जन्मा है, वहां अपने जन्म की पूरी जन्म की बात कहते हैं, अरे पूरी पूरी मिलती है। एक लड़का जन्मा तो उसी वही बताएगा मुझे गाँव का हूं मैं, तो वहां उसको ले गए, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा जो आपसे गया बता दी, तो कुछ बता बातें साथ सारे गया, क्या नहीं मेरा घर है, और वो स्त्री है, हाँ मेरी स्त्री है, मेरे पहले जन्म की स्त्री है ये, वो छोटा सा लड़का, तो क्या पता, तो कि जो बात ये स्त्री मैं दो ही जानते हैं अपने, वो बात बताई उसने, ऐसी हमारी इससे बात हुई थी, हम दो के सिवाय किसी दूसरे को पता ही नहीं, ऐसे हमारी गुप्त बात लड़के ने बता दी, ये मेरी स्त्री है, मैं पति हूं उसका, छोटा सा छोरा। अब हिंडोल में एक लड़की जन्मी दूसरे घर पर, उसे कह तो मैं पहले यहाँ हिंडोल में थी, ये रामद्वारे के पास में ही एक एक्सीडेंट हुआ, तो पैर में चोट लगी, तो फिर मैं प्रसाद अस्पताल में गई, अस्पताल में गया तो पैर में टीका लगा, सुई से सीधी गई चमड़ी, वो चमड़ी का चिन्ह उसमें, वो छोरी जल में उसके चमड़ी का चिन्ह वैसा ही, ये यहाँ पर हमारा हुआ था, तो उस जन्म उसी के चमड़ी का चिन्ह, हिंडोल हिंडोल गाँव का हिंडोल, वो अमृतानंद जी महाराज थे हमारे साथ ही, तो उनको भेजा मैंने, वो जा देखो, तो वहाँ परिचित थे, वहाँ पर गए थे, बिल्कुल सच्ची बात, छोरी मिली उसने बातें भी करी। तो इसे मरने के बाद कहाँ जन्म क्या होगा, परसों यह बात पूछी कि जो आंख देते हैं, एक सज्जन ने कहा डॉक्टर ने पूछा है तो आंख देते तो खाना जलमेगा गाड़ी, कहते आंख दान कर दो, उसके पैर में महाराज घाव में चामड़ी में वही चंद जो सिंह था वाला सिंह चामड़ी में, अमृता ने देख रखा है, तो कदा ने भेजी थी बात छापी नहीं उन्होंने, तो पूर्व जन्म की बात है, अगाड़ी होती है, सब की ऐसी बीती हुई बात है, ऐसी बहुत बीती हुई बात है, कई घटनाएं हैं। हरिप्रसाद जी थे हमारे मित्र नापाशर के ब्राह्मण, वो गए थे गया जी, गए थे तो गया जी में उन्होंने घटना देखी है, क्योंकि उनके पिंड सुनाने की बहुत महाराज जी बड़ी शौक थे, मेरे को पूछते कोई गया है क्या, उसमें वो मुख थे प्रिय थे कुछ होता है तो ले जाते वहां से पंड सराते थे, पंड सराने से उनका कल्याण होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। उन्होंने कहा कि मैं वहां था, एक वेशी भाई आया, वो वेशी भाई आया तो वो पिटारे में सांप लाया था, तो बात क्या हुई कि उसे पिता मर गए, तो मरने के बाद सपना दिया, कहते मैं कुछ देना से बरसा सपना सांप हो गया हूँ और यही रहता हूँ, मेरी तुम गति करो, सपने में कहा तुम्हारा खर्चा नहीं लगेगा, अब जो देखो इतने रुपये हमारे गाड़ी हुए हैं, वो रुपया ले लो, तुम्हारे घर का खर्चा नहीं होगा, वो ले लो और मेरे को ले जाओ, गया ही ले जाओ, कैसे ले जाओ, तो मैंने कहा एक टोकरा लो और ये छाबड़ी उसमें छेद करके रख देना, कच्चा दूध ले मैं पी लूंगा, पीकर उसमें बैठ जाऊंगा, उसको तुम ले जाना, तो वैसे ही किया उन्होंने, तो सांप आया वो दूध पीकर उसमें बैठ जाए उस गया, उसको लेकर गाय जी गए, हरिप्रसाद जी कहते मैंने उसको देखा, वहां लाए थे तो उनके नाम से वो तो सांप तो वही था, वो उनके नाम से पिंड दिए, कई जगह पिंड देना होता है, इतना इतना इतना तो पिंड दे दो इतना कल्याण हो जाता है, तो गया गया सुर था, उसने ऐसा वरदान मांगा भगवान से, उसके शरीर के ऊपर गया तीर्थ बना हुआ है, तो उसको दिया, यानी वो पिंड देने के बाद वो सांप देखो तो मर गया, फिर उसे टोकरी में पड़ा हुआ मर गया, फिर उसे सीढ़ी गूंथ गए, जैसे मनुष्य की दाह क्रिया करे इस तरह की दाह क्रिया करी उसकी, तो ऐसी कई घटनाएं हुई है, अपने साथ में जन्म होता है, फिर उसे दशा दशा हो गई है। एक मुसलमानी थी, उसकी पुस्तक थी, वो आज मेरे पास नहीं है, दो तीन पुस्तक आई थी जो कलकत्ते था, क्योंकि दी मैंने, तो उसमें वो लिखी हुई थी, वो क्या हुआ उसे, उसे मुसलमान जो जन्मी जो उसे यहाँ के बाल नहीं थे यहाँ के, वो क्या हुआ कि मैंने यहाँ के बाल जला दिए थे दूसरे के, तो हमारे बाल खत्म हो गए, और मेरे चूंके भरे ना आदमी चूंके भरे, उसके नखा से चूंके भरा था, तो बीमार पड़ी, जिसमें कह रही है अरे मेरे काटे रे काटे, तो मारा में नखा से घाव हो गया उसके, तो मेरे को काटता है ये, फिर से मरी हूं, तो मेरे पहला किया हुआ कर्म का फल उसको मिला। एक राठी सज्जन अपने कलकत्ते गए, उसकी माँ थी तो वो वेदन का मतलब चार सागर पड़ी हुई थी, तो वो बीमार रही, बीमार रही तो वो खुद पुत्र कहता था मेरे से, क्योंकि कहते रे मारे रे मेरे को मारे रे को मारे, तो देखा तो पीठ में मारा तो जगह नील जल गई, अरे पड़ी पड़ी शरीर पड़ा है शरीर पर, उसमें मेरी मार रहे जमराज मार रहे कोड़ा मार रहे, घाव हो गया उसके ऊपर की, तो कूड़ा मर गए फिर वो मर गई। इस तरह से लोग जाने से जमदूत मारते हैं, पीड़ा पड़ती है, वो दशा है, भोगनी पड़ेगी, ये किसी का एक कायदा नहीं है, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ हो, किए कर्म कृतन कर्म कृतन कर्म शुभाशुभ, किए हुए कर्म शुभ और अशुभ भोगने पड़ते हैं, ना भुगतन किए कर्म कर्म को किताई कर दू नहीं जाए, तो शुभ रहो शुभ काम करो, तो मुसलमान ने ऐसा किया था तो घाल हो गया, वो माँ जी के ऐसे कूड़े बन गए, तो ये पापों का फल भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, प्रत्यक्ष बता दिया। अभी गए साल में हुआ था, दूध पिया गणेश ठाकुर जी ने दूध पी लिया, जगह जगह भगवान को दूध पिलाएगा पिया गया, तो देहरादून में एक मुसलमान वो कटोरा ले गया गिलास में पानी, गिलास में दूध ले गया अपने होटल से डाल दिया जो पी लिया, प्रत्यक्ष बातें कई आदमी मिलेगा हमें दूध पाया, नहीं पिया वो भी एक ब्राह्मण कह दी थी हमने पिया पिए ही नहीं, बहुतों ने पी लिया ऐसी बात है। विदेशों में उनकी बात एक दिन में कैसे आदि प्रचार कर दे, कितना चमत्कार विलक्षण बताया हमने, दूध पिया आप पिया भी पिया होगा, तो इससे प्रत्यक्ष बात है। तो भी आदि मानते नहीं, सिनेमा में क्या किया वो बताया, जो दूध को देते थे ढूंढ रहा है, तो नास्तिकता पैदा करने के लिए कि नहीं है बात झूठी है ऐसा सिनेमा बताया कि बात गप है झूठी बात है। अब उनको कैसे बताओ बताओ, ये मानना ही नहीं है, वो उनको झूठी कहकर टालते, ऐसी बात है ऐसे भोग लगा ऐसा होता है। हमारे में ऐसी मिट्टी बात मनाओ कहेंगे नहीं कहे विचार ठाकुर जी के भोग लगाया, ये नारायण जी महाराज है ना, ठाकुर जी भोग लगाओ उसी नहीं बात है, लड्डू का भोग लगाया मैं जो लिया था आधा भोग आधा टूटा हुआ लड्डू खाना में मैंने देखा, तो मैंने कहा भाई ये नारायण जी बैठे ये कहते साबुत लगाया मैंने भोग, तो खाना तो मैंने देखा पहले मैं भोग लगाते समय पहले मैंने देखा नहीं, ये नारायण जी बैठे लगाया था भोग, जो दूध पिया जी हमारे लड्डू था बोले आदम कम आदम से कम खाया खंडा उस लड्डू वो तो मैंने देखा, ये कहते नारायण जी शब्द रखा था शब्द रख दे, दो चार पांच लड्डू थे तो एक लड्डू घोड़ा साग चौथा ही साग वो खाया वो मिला, ये कहते हमने देखा शब्द रखा, ये मैंने नहीं देखा भाई पहले तो मैंने खा जो मैंने देखा नहीं था पर पीस तो मेरे को दिखाया। तो इसे ठाकुर जी भोग लगाते हैं खाते हैं और आप विश्वास करते ही नहीं, भीड़ वाले में एक मैंने उन्होंने बात बताई थी कि अब क्या करें हमारे पहले ठाकुर जी का भोग लगाते हैं मंदिर की पूजा करते हैं वर्षों से पीढ़ियों से पूजा करते हैं, तो रोजाना जब दिवाली आती है तो दिवाली के दिन से उनके मेवे का भोग सूखे मेवे का भोग लगाते हैं, तो मेवा उन्हें बहुत महंगा तो हमें मूंगफली दे ली, मूंगफली का भोग लगाया तो सपना दिया रात में कि तुम मूंगफली खिलाएगा मेरे को, इसे मालूम है खाते हैं नहीं तो कैसे कहें हम मूर्ति भोग लगा सपने में कह रहे थे मूंगफली खिलाएगा, तो फिर वो ला करके सूखा मेवा नोजा है पिस्ता है ऐसे वो वापस चढ़ाना शुरू कर दिया। वे खुद कहते थे मेरे खुद का हमारे साथ मित्रता रखते प्रेम रखते हैं, इस वजह से कई जगह ऐसी बातें हुई ऐसी ठाकुर जी की पूजा की कई बातें हमने सुनी है। वो विद्यावती भाई आई थे ना पहले के यहाँ बीमार से थे, वो उसने एक बात सुनाई उसे ठाकुर जी की पूजा कर दी थी वो, तो वो कलकत्ते में थी ये बाहर थी पुजारी को कह दिया कि तुम भोग लगा दिया करो, तो उस माँ को बोली हो पुत्र भाव था उनका, तो माँ को सपना दिया कि मेरे रात्रि में मेरे लड्डू रखा ही नहीं, अब महाल गोपाल भगवान ठाकुर जी छोटे लड्डू गोपाल उनकी सेवा करे, तो वो रोजाना रात्रि में लड्डू रहती रात्रि में ठाकुर भूख लग गया भूख लग गया खा लिया करे रख दिया, जो पुजारी नहीं रखा वहाँ वहाँ माँ को सपना दिया कि मेरे रात भोग मुझे पत्र से पूछा तो सच्ची बात है भोग नहीं लगा, तो ठाकुर जी शिकार करते भगवान कृष्ण की बात हमने सुनी माँ यशोदा से कह माँ मेरी रोटी बनाई छोटी सी रोटी बना के मेरे सिर में रख दे रात में भूख लगे तो खाऊंगा, ऐसे ठाकुर जी लड्डू गोपाल भोजन करते है तब जिनकी सेवा है उन करते है सर, कि तुम वो चलते फिरते नहीं, अरे भाई बरा का रूप धारण कर तो बरा की क्रिया करेंगे नृसिंह बनेंगे तो नृसिंह पशु की तरह ही प्रहलाद जी गोद में लेकर चाटेंगे पशु चाटे, तो जैसा होता है वैसा काम उत्तंग ऋषि को कहा कि मैं जो धारण करता हूँ रूप वैसे ही मैं बन जाता हूँ, तो लड्डू गोपाल रूप से बने तो वो बने हैं, तो अब पीतल से बने हुए तो चाहे चांदी सोने से बने हैं तो वहाँ रूप वैसे ही काम करेंगे वैसे ही चुपचाप रहेंगे, ये विशेषता से काम कर जाए तो कभी से करे वही चुप बने रहते, पर भाव के अनुसार भोजन करते मीरा भाई को खीचड़ लो सुना है आपने, मीरा भाई खीचड़ अब भी गए वहाँ प्रयागराज में पूरी में भोग लगाते हैं खींच रहेगा कर्म भाई खींच रहे भोग लगता है। अब पंखी भाई मर गए उदास हो गए क्योंकि माँ मर गई मेरी तो मैं खींचा कौन खिला खींचता कौन खिला खींच रहे कोई बड़ी भाई मैं माँ माँ मर गई उदास हो गई कर्म भाई मर गई अब मैं खींच रहा तो अभी भी भोग लगता है खींच रहे ऐसे सुना है मैं। तो ठाकुर जी ये सब भावक जाए इतना आर्दना कितनी ऊंची संस्कृति है आपकी हिंदू संस्कृति में उसमें आपका हमारा जन्म हुआ आप करो तो कितनी बढ़िया बात है ठाकुर जी का पूजन करो आरती करो भोग लगाओ तो भोग भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे दूसरे देवताओं को आहुति देते हैं ना अग्नि में तो अग्नि भोजन करती है इस तरह से ठाकुर जी है वो सुगंधि लेते हैं उनका भोजन करते हैं। और भक्तमाल जी श्लोक है तो याद नहीं है मेरे उसमें कहा कि ठाकुर जी भोग लगता है तो सुगंधि तो ठाकुर जी लेते हैं और वो रस लेते हैं भक्त के मुख से भक्त को दिया जा सकता है भक्त वो खाता है ना रस में भक्त के मुख से लेता हूँ भोजन का रस त्याग भक्त के मुख से इसलिए भगवान भोग लगाते हैं संतों के द्वारा भोजन पाते हैं उन्हें तृप्ति होती है पितरों को ऐसी तृप्ति हुई भूमिवर्ग में एक ब्राह्मण का लड़का वो मर गया तो अपनी बहन के मुंह से वो बोलता है कि मेरे को भोजन कराओ तो महाराज ने परीक्षा करी वो जिसमें भाई बोलता बहन को बैठी दूसरे कमरे में दूसरे कमरे में ब्राह्मण लेकर ब्राह्मण छोड़े को भोजन कराया मुंह चला वो भी दूसरे कमरे में बैठा एटलीस्ट भोग लगा जब बाल खा रहा है तो मैं तृप्ति होगी उसको क्या मेरे लिए छत्ता दिया था तो हम पितरों में कई शब्द जो हमारे से जबरदस्त था उसने मेरा छत्ता छीन लिया मेरे को नहीं मिला तो आप दान पुण्य करते मिलते हैं माइतों को पत्र मिल रहा चीज मिलती है छत्ता दिया जो मेरे को छीन लिया दूसरे ने तो यह अर्पण करते हो भाई बाप पितरों को मिलता है तो माँ बाप को श्राद्ध करो अर्पण करो पिंड दो उनके नाम से दान पुण्य करो छोटे छोटे बालकों को भोजन कराओ छोटी सी होली बालिकाएं हैं छोटी छोटी उनको भोजन कराने पितरों को बड़ी तृप्ति होती है बड़ा आनंद होता है। कोई मर जाता है तो तीन बात कहता हूँ मैं वो तो शोक होता है भाई उनके नाम से छोटे छोटे बच्चों को खिलौना दो छोटे बच्चों को मिठाई दो जो गरीब बालक है ब्राह्मण बच्ची बात नहीं तो कहते हवाई अड्डे पर जाते हैं तो बीच में छप्पर वहां देखा कलकत्ते और बम्बई में छप्पर है छुपे छुपे थे प्लास्टिक भी पूरा नहीं टुकड़े छापे हुए छप्पर उनमें रहने वाले गिरते उनकी बालक तो उन बालकों को मिठाई दे तो मिठाई देने से तृप्ति होती है उनकी और जो प्रत्यक्ष आदमी है उनके शोक मिटता है मैंने करा कर देखा है तो शोक मिटा चिंता होती है ज्यादा शोक होता है शोक क्यों होता है कि उनसे सेवा तो ली है सेवा करी नहीं अपने पर कर्जा रह गया इस बात याद विशेषता से आती है या दान दो विशेष याद नहीं आएगी शोक नहीं होगा ऐसी बीती हुई बात है मैंने क्यों से करा कर देगा। एक सज्जन ने आए गोरखपुर में मैं सत्संग कराता था तो एक बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर बहुत अच्छे पढ़े लिखे वो आए मैंने गुरुकुल में पढ़ा हूँ आयुष मारी थी पाकिस्तान में आए थे शिवी क्वेटा क्वेटा में वहां रहने वाला हमारा बगीचा था वहां क्वेटा में 100 रुपयों के फूल रोजाना फल निकलते इतना बड़ा बगीचा था वहां 100 रुपयों का निकलता इतना बगीचा और धन दपाश में तो मुसलमानों के साथ हमारे स्नेह था हमारे बेटी के विवाह में दावत दी थी उनको मुसलमानों को भाई पर रखते उन्होंने भोजन कराया था और वे प्रेम रखते थे तो वहां पर दंगा हुआ ये जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई तो वहां हुआ तो उन्होंने कहते तुम चिंता मत करो हम रखेंगे तो रखा फिर मुसलमानों पर मुसलमान पर दबाव हुआ तो कहते अब तुम चले जाओ अब हम रख नहीं सकेंगे नहीं रखेंगे तो हमारी मौत आ जाएगी अब आप अपना माल ताल लेकर चले जाओ तो हमने नोट भर लिए एक बक्सा में और जो मोटी चीज कहां से ले रुपया ले लिया वहां से चले अब बगीचा मकान सभी छूट गए चले तो अपने गाड़ी में चल के सब मुझे लड़का लड़की सब अपने चले वहां से चले तो सामने मुसलमानों का जब तू दुआ तो माला लिए खड़े थे तो बूट तो बंद कर दी माला दी तो मेरा बहुत लगे लूटने जो बक्सा था वो तो लूट लिया ले गए लूट लिया हमारा और एक लड़का था उसकी बड़ी बहन थी वह ब्याही हुई बड़ी अवस्था में थे उसका हाथ पकड़ कर खेचने लगे मुसलमान तो वो लड़का था उसने कहे हमारी बहन को ले जावे उसने उस हाथ में बड़ी पिस्तौल मार दी तो ऊपर पड़े मारा से मारने काटे खुद बताया हाथ में घाव लगे हुए ऐसे घाव लगे तो कुछ मर गए कुछ बच गए पास में एक मुसलमान का घोर था उसमें गए तो उसने हमारी रक्षा करी मारने थे तो उसने फौज का कमांडर था वो भी था मुसलमान उसको करी गए इससे हम आप आ गए मुसलमान मार रहे हैं वो महाराज ये मशीन गन ले गया सबको भगा दिए मुसलमान वो भी मुसलमान मित्र था वो इसे भगा दिए फिर उसने लेकर हमारे को हवाई जहाज में लेकर हमारे को गोरखपुर पहुंचा दिया हवाई जहाज में हम आ गए यहाँ पर अब हो गए तो क्या करें बड़ी मुश्किल हो गई कहाँ जाऊंगे किस तरह से करें तो रेलवे में नौकरी करने लगे तो उसे कुछ मिली अब बक्सा है भीटा आधा रख दे तो भीतर में वो तो लेवल तो था नहीं उनके पास शेष से बाहर आ जाए तब लोगों कर दे उसे कुछ पैसा मिले उसे किस भी करते थे एक दिन पैसे आदमी मिले अरे इंजीनियर आप इतने पढ़ लिए क्या कर रहे हो कि करें क्या रोटी नहीं मिलती बिना अनुभव क्या करें तो कहीं पैसा मिल जाए तो उसने नौकरी लगा दी बेटों की नौकरी उनकी भी नौकरी लगा दी तो गोरखपुर में आया सत्संग में आप व्याख्यान देते मैं व्याख्यान दे सकता हूँ मन मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है जैसे आप हताई है नींद नहीं आती रात को उस घटना को याद करता है तो मैं अंग्रेजी में अपनी जीवनी लिख रहा हूँ क्या करूँ रात में नींद नहीं आवे तब तो ऐसी हमारी नींद नहीं आती है तो मैं कहा तुम ऐसे करो तुम बच्चों को मिठाई दो ये मिठाई देने के बाद मैंने उनको कही तो दूसरे दिन आए वे कहने लगे मिठाई तुम नहीं दी मेरे लिए रोटी रखी दिन भर मैं काम करता था रात को आया तो रोटी रखी हुई थी तो छोटे छोटे बालक गरीब होंगे थे उन्होंने रोटी बांट दी तो उसी दिन मेरे को नींद आई थोड़ी नींद आई मन दूसरे के उपकार करने से पुण्य होता है प्रत्यक्ष फल होता है उसने कहा उसने मेरा लाभ हुआ और उसने ये बात आपने कही मेरे को भी एक बात कही थी कि जवाहरलाल जी की हमारी मित्रता थी तो मित्रता थी उनकी बात सुनाई वे जर्मनी में पढ़ने के लिए मोतीलाल जी ने भेज दिया पिताजी ने तो वो पढ़ते थे पर माँ का स्नेह था ज्यादा तो माँ याद आ बार बार मोटर और प्रबंध उनका सब पढ़ने का बुझा मोतीलाल जी भी धनी आदमी थे मोतीलाल जी के नेहरू जी वही जवाहरलाल जी के नेहरू तो ऐसे पढ़ा देते वो माता की याद आए बहुत ही तो फिर किसी ने बताया कि तुम ऐसे करो कि बिस्कुट बांटो मिठाई बांटो बच्चों को तो मिठाई देने लगे तो कहते माँ की याद मेरे कमाई पढ़ाई में मन लगा पढ़ने लगा तो वो कहते थे महाराज जिसको मैंने दिया वो आर्य समाज ने कि मेरे को जवाहरलाल जी ने ये बात सुनाई बचपन की ओ बच्चा बांटते मैं मोटर में ही आता जाता पढ़ने के लिए तो पढ़ने में देने से मेरे को शांति मिली माँ की याद कम आई और पढ़ाई में मन लगा तो बात उन्होंने मेरे को कही थी स्वामी मैंने किया नहीं अब करूंगा वो अच्छी बात अब करूँ पीछे हरिद्वार में ऋषिकेश में आए थे मिले कि मेरे बहुत लाभ हुआ दूसरों को भोजन करने से बच्चों को मिठाई देने से शांति मिली नींद आने लगी तो ये प्रत्यक्ष बातें हैं दुख दान देने से दूसरा हित करने से अपने को शांति मिलती है मिली है गया जी की बातें कई बातें क्यों ने मैंने सुनाई अजीत प्रसाद ने कई बातें सुनाई अब गंगा सर गंगाबाई है ना उसे पड़ोस में उसे कुटुंबी 5 साल भूत प्रेत रहते थे वहां बड़ा वो अरंगा करते थे खान पान बड़ा भ्रष्ट ऐसा उनके वो ले गया उनके ठीक हो गए ऐसी कई जगह ऐसी बात हुई तो गया साध होता है दान पुण्य करते हैं नतीजा और शराधी करते हैं उनसे मिलता है उनके नाम पानी देने से पिंड देने से पितरों की तृप्ति होती है तो ये अपने संस्कृति है भारतीय है लोग समझते ही नहीं आज इसको मानते ही नहीं विदेशी ढंग से पढ़ लिए, वैसे ही पढ़ गए। अरे पढ़ाई करो तो अपना वेशभूषा रखो, तो पढ़ाई ली आपने, अरे पढ़ करके वैसे ग्रेजुएट पढ़ गए, तो इधर भी वेश वैसे ही बना लिया, वही कथकोटर वही पत्नी उधर वही वही मेडिकल लग गई। कदम पढ़े पढ़े लिया क्या तुमने, तो अपने को खो दिया। अब सूत्र लग गई, चोटी धोती उड़ गई, ना चोटी है ना धोती। आपके घर के बड़े बड़ी अवस्थाओं में देखता हूँ, और चोटी है ही नहीं, धोती भी नहीं है। मैं कह रहा कम से कम चोटी धोती धो तो रखो, थोड़ा तो हिंदू का चिन्ह भी रखो, सभा मुसलमान हो रहे ईसाई हो गए, चोटी कटिया हो गई, वेशभूषा बदल दी। मैंने माता में ऐसे हो रही है, छोरियों के भी सूत्र पर आते हैं। अरे भाई ठीक है, बीकानेर में छोरियों को पहनाते हैं धोती पहनाते हैं, छोरे के करते धोती पहनाते हैं, सूत्रों पहनाते हैं, छोरा छोरी कोई कोई पालक नहीं, ऐसा ही करते, संस्कार नष्ट हो रहा है। चार बातें आपकी रक्षा करने की है, वेशभूषा, आपकी भाषा, रोटी और बेटी और व्यवसाय, पांच चीज, पांच चीज आपकी जाति की रक्षा करने वाली चीज है। वेशभूषा पगड़ी महेश्वर की औरत रहेगी है, उस वाले में औरत रहेगी है, और अग्रवाल की औरत रहेगी, पगड़ी में फर्क है, बोली में फर्क है, वेशभूषा में फर्क है, भोजन में फर्क है। हम तो भिक्षा खाते ना, हमारा पता है इस बात का। तो वो वेशभूषा आप रहते हो, वो बदल दी जाए, मुसलमान ईसाई में तरफ हो रही है, ईसाई स्कूलों में बच्चा बच्चे को पढ़ाते हैं, उसमें हिंदी बोलने की मना है। बड़े बड़े आदमी मेरे मिले हिंदी बोल नहीं आती, आती नहीं उनको, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो कैसे बात करें। तो वो बोलने में मना है, हिंदी बोलना तो उसको जुर्माना करते हैं, इधर उधर जाना पड़ेगा, बच्चों को हिंदी बोलने भी देते हैं, अरे वहीं पढ़ाते हैं, ईसाइयों को पढ़ाते हैं। और वो ईसाई मित्र कहते वो मानस अच्छा होता है, दोपहर में कलेवा करने वाला होता है, कोई मोस्ट खिलाते वैसे ईसाई बनाते हैं, और इनकी इज्जत समझाएगा, वो अंग्रेजी स्कूल पढ़ाते हैं, अपनी संस्कृत नष्ट हो रही है, तो इनकी रक्षा करो, थोड़ी वेशभूषा तो रखो। भाषा वैसे ही बात करें, सब अंग्रेजी विनित भाषा भी सही है, धनकर जो महाराज आपने लीला जब दिखाई है, विधवा लग गई पान चार में देश रूमा मिशकाई है, नित करती श्रृंगार देकर स्वागत भी शर्माई है, धनकर जो महाराज आपने लीला जो अंगा डामा अंगा किया तारू पैर कोट पतलून शीश पर कुटूबी गोल जमाई है। बात कहते हैं अंग्रेजी विनित भाषा भी सराई है, धनकर जो महाराज आपने लीला जब दिखाई है। तो ऐसे आप या छोरा छोरी को वेशभूषा अच्छा हो, नाम है मम्मी पापा पापा भंजते पापा ये फनते आत्मकारण पापा नाम ले लिया, मम्मी मम्मी करते हैं, अरे माता नाम लो, छोरों का नाम गीता सीता आदि छोरों का नाम है, भगवान का नाम तो आवे, राम है कृष्ण है गोविंद है भगवती नारायण, भगवान का नाम ले रहा हो, भगवान का नाम लावे, अजमल अजमे के नाम लेने से कल्याण हो गया, ऐसा नाम छोड़ गया, ऐसा नाम लेते हैं, माता जी कैसे पिता नहीं सहते, ये बड़ी बड़ी अवस्था हुई, फिर कैसे पापा मम्मी कृपा करो कृपा नाथ, नारायण नारायण नारायण।